Paneldiskussion. Nu ska vi bli snäppet allvarligare här i Hassan, hade vi tänkt oss. Den senaste tiden har vi här i Stockholm upplevt en otäck våg av ungdomsvåld. På gator och torg har regelrätta slag utkämpats mellan olika rivaliserande ungdomsgäng. Och konflikten ter sig utifrån främst som en, jag ska säga, en konflikt mellan grupper av olika etniskt ursprung. Hur vänder vi den här utvecklingen? För visst är det vi ungdomar själva som ska stoppa våldet i parker och tunnelbanan. Och jag kastar ut den här frågan till vår panel. Här sitter Dogge, du är leadman i rapgruppen Latin Kings och själv andra generations invandrare. Välkommen. Tack, hej. Och sen är det Bror Rexe, taxichaufför. Och du var med och startade upp Farser på stan bland annat. Det var storfarser själv, 89-90. Ja, en jobbig sommar kan jag säga. Ja, men en del av de killarna som har ordnat upp sig för nu som har schyssta jobb och så. Ja, man kallar dem värstingar då, men... Dogge, om jag vänder till dig först. Du bor själv ute bland de här olika etniska grupperna. Varför tror du att det blir bråk? Ja, det är väl bråk. Det blir det väl för att man är rädd och för att man... Ja, det är okunskap och rädsla, tror jag. Det är folk som inte vet någonting om varandra och som är rädda och som har vapen på sig. Det är någon slags stress och rädsla, men med okunskap. Ja, det låter som en klassisk förklaring, men det ligger säkert en hel del i det. Vad säger du, Bror Rexe? Du har lite kartlagt, kan man säga, de här grupperna som finns ute. Hur uppstår bråken? Hur kan en fredagkväll se ut i Stockholm? Det fattar du väl själv nu, men det är klart att det är olika med. Här kommer ett gäng pygmier, till exempel. Finns ett gäng uppe vid Sibirien, uppe åt Roslagstull, bor uppe i Vanadislunden i små hyddor. Ja. De kommer ner, drar ner på Kungsholm, ska gå på King Creole eller något sånt där, va? Stöter de på ett bergsfolk från Chittagong Hill Tracks i Bangladesh, vet du? Jaha. Så nerifrån Kungsträdgården så kommer några tågande, dels ett gäng heruler, och sen som tidigare har kommit ihop sig med några sådana papper, du vet, de här med stora penisfodraler. Ja. Och det är klart att folk blir jävligt provocerade och säger, vad fan, de där killarna ser inte ut som vi, eller hur, va? Så kommer ett gäng gnuer, de har varit ute på Skeppsholmen, haft sån här jazz- och bluesfestival och hållit på och drillat med sina jävla stavar och prylar, va? Och är otroligt heta på gröt. Nu ska vi in och röja, de ska gå på vad fan heter det här nere, Svea bar och mat. Ja, det är väldigt tydligt. Och det hålls av ett gäng etrusker, bosatta Rådmansgatans T-banuppgången, va? Sen du vet, det blev såna små kulvertar kvar, vet du, när de höjde Sveavängen. Men hur ska vi ta lösa det här? Och du har gnuer, du har fariser, och du har merovinger, och du har stormoguler, och du har vad har vi ute? Vi har ett gäng dalkuller också. Ja, just det. Håller till uppe Café Valand, bor i ett par sopinkar utanför Café Valand. Ligger alltså vid Harra Café, vet du. Det är klart det blir hett, alltså. Ja, helt tydligt olika typer av etniska grupper. Men hur ska vi lösa det? Ni kanske sitter inne med något svar. Jag tror ju på dialog, samtal och dialog. Alltså det är för att du skulle ju aldrig klippa till en kille som du är kompis med. Nej. Så att jag menar, om man pratar och lär känna varandra, liksom. Jag menar, tvinga de här grupperna att umgås, liksom. För jag menar, om man har svenna på ena sidan och sen invandrare på andra sidan, det kommer ju fortsätta så här då tills det bara exploderar hela skiten. Vi måste ju börja prata med varandra, alltså. Ja, det var ju det, alltså. Ja, det är ungefär så. Du låter säger ju samma ni sak som jag, överens det som jag sa om det här. Tack för att får jag lägga in en braskap på det här. Jag tror vi ska se upp med vättarna, så de är på gång nu. De är många och de krökar till, och de tror ofta att de äger stan, och det kan man se. De kommer dragande hela jävla hordet åkt in från Vällingby. De ska vi se upp med, för det kan bli problem, särskilt när de kommer tillbaka från skolorna i sommar i augusti och du hettar till Kungsan och du vet här nere. Alltså, tack, Bror Rexed. Du får sista ordet. Också tack till Dogge från Latin Kings. Tack för att ni kom hit. Tack så mycket.